راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی سے گزرے شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں راستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے امبر زمین ابیر ہوا مشکل تیری راہ گزر کی ہے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے اتر نہ پھر چاہے دلن پھول اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی سب کو نہیں ملتا یہ زخم مدینہ ہے سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس مدینے کی، بولو باتیں بھی مدینے کی، جینے میں بھی جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے، میں خوار کو پینے کی، زحمت ہی نہیں دیتے، میں خوار کو پینے کی، جب تعظیم کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعظیم کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، راتیں بیمار